Les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quà, quà, quà, quà. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Són les Clata Free. Avui ho pararan el Víctor, la Laura Su i l'Isa. I jo soy l'Ainara. Avui ho diré. El programa de l'Alo. Parli-li a Déu. El programa de l'Alar. Un cintell! Un bastó! A la cama dels tapades! Un cintell! Un bastó! I la fonga ni a